भटका भटका फिरता हूँ, भटका भटका फिरता हूँ, गोया सूखा पत्ता हूँ, भटका भटका फिरता हूँ, भटका भटका फिरता हूँ, गोया सूखा पत्ता हूँ, भटका भटका फिरता हूँ। से भरता हूँ, गोया सूखा पत्ता